العجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات كدها فالمغيرات صبحا فأصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربهم لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. جزاك الله. سورة عاديات دا مکی صورت دے نزلن سوار رس نمبر چودہ نمبر صورت عصر پسینا دل شوئے دے اور ترتیب کے سو نمبر دے صورت زلزال پسینا گولے شوئے دے رب دی صورت دا مخ کے سرا مخ صورت کے آخر کوئے کنیک عمل کرے اوے ان کو لگی کو گھٹی اکا بعد عمل کرے دی صورت کے آیت نمبر گیارہ کے وائی دکھا چاہ اللہ تی خبردار دے ان ربهم بهم لا خبير الله خبردار نه ندغه بوته دي اجر دغه بوته اجر يا صدا دويمه جامه خدود کې پینځم نمبر کې زمه کې تابعدار بیانو نو په دې صورت کې اول کې د اسونو تابعدار بیان به تور مثال پیش کړي دی اجر پسې راړه درم امتیاز درم رب مخدود کې نمبر دوه کې وای چې زمه کا خپل بوجونه را بهر کې دې صورت کې نام کوي دا مړی برا وګورئ خپل عالم ادا بو سره ما په قبر مڑی برابر دی بار دیو جور پسیر ارسا دورم آجا مخصر تخویب ذکر شد قیامت ها دلت زجر و پنا شکر ہے دا مالک خپل بانے پا مثال دا سون شکر آگا سون دا خپل مالک سور تابدار دی او تصر دا اقل نا سر دا پیغمبر نا سر قرآن نا تا مالک تابدار انشاء اللہ وی داو کارنا که اگا سون دا مالک مخصر سنگا مڑی وی پا دشمن وانوردی زان خو گئی پینزم را مخصر کے اتباد دا قیامت ذکر شد بری صورت کی ترغیب جہاد تھا امتیازات خوبصورت ممتاز بیان نا شکر انسان پہ مثال داسون سرا چونکہ اسون پاگ بہانے مالک پیسے اور کہ مجازی مالک دے حقیقی مالک ہم نے او پیسے پشمیر دی اگر مجازی مالک دورا تابدار سے چاہتا ہی پاس سور دے جہاد پہ کئی دب اگر منس تور دی دشمن منس تور دی پدې نړۍ چې وړون شم یا به مړ شم او انسان ته د الله حکم نه د خپل نو ته اس نه لاندې نه نو امتیازات صورت په بیان نه شکر د انسان په مثال داسونو دویمه پرو ممتاز په بیان د مرض د مرض د سبب د مرض او د علاج د مرض مقصد د صورت تیقظ انسان تی یہ قاف زی تیقظ انسان تب یہ مثال سردا سنو چی ویخش انسان زن پوکا ورت زن تا مشرف المخلوقات وکنا ولقد کرمنا بنی آدم ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اثر دی ارض ان شاء الله اکرم در کتابون را لگلی نو تد خپل مالک تابعار ان شاء الله ای داو کا غنه کہ اللہ ای دامه کنانه اگا کے نگر اگر بیا کر مخلوق اسونا چه مکلف ہم ندی نو تو پیغمبر را گلے نا کتاب را گلے دے لیکن دا خپل مالک دا اکم دلان سنگ مڑی پا دشمن بانوردی ہوگی گی پکی لگ رسو کی گنا دا تور منس کے وردی زخمی کی گی لگ واپس کی گنا سر چیدہ حقیقی مالک ہم ندے مجازی دے او نئی پیدا کری دی نئی والا خوراک ورکے لیکن سنگ ہندگی روپے پشمیرلی نا سنگ منڈی وی او تا پیدا کرے اللہ خوراک اللہ در کئی بچی اللہ در کری اتا دا اللہ دو کم تابعی نشوا لکا پا دی صورت کی دری دیکبت خبری دی یو مرض دویم سبب دو مرض او دریم علاج او خیار طبیب اگر جتا بیبار راج اگر تشخیص کئی تشخیص دی دو معلومات جتا کسا مرض دی چې سبب مرض معلوم شي بیا هغه سبب معلوم وي چې دا مرض ولې لګېده مثلا یو سړی دا ټی بی ده تپېدق نو دی وګوري چې دا ول زکام د پرپریدو کړه علاج نه کو یا علاج خو پرپریدو کړه ان پرپوس زخمی شه نو دته ټی بی لګېدله اوس علاج څه دی هغه بیا بهابول دغه زکام به د علاج وکړي نور بل علاج کوي او دی کې دیکھ دا بیان دیکھ مرد بیان مرد شد مرد ذکر کرد پا آیت نمبر اٹھ کے او ما دا مرد سبب سے شد نا مرد ذکر کرد آیت نمبر چین کے انہا لسان رب لکنو دخبر رب نا شکر او سبب سے دے چی دنیا محبت وإنه لحب الخير الشديد ده مرض ده مرض سبب الدنيا محبات ده لا ناشكر شيء ولد الدنيا كأمين ناشكر شيء الله كتاب تنكي ناغم الدنيا فسد كبولاد الله كتاب ده بيانا كتا فايدا نخكاري ناغم ناشكر شيء علاج والذكر كري آد مرناو كي كي ذان تا قبر يادكا قبر رواتر يادكا ورستي والعاديات ذبحانا شاید دی منڈی وون کی اسونا غادیات منڈی وون اسونا زبخانا سانکی دون کی حساس کئی منڈی وون فالموریات قدخانا پس شاید دی اور استود کی بس اور استود کی قدخا پسمون بانی دور منڈی وون چیز از مکنا اور راو باسی فالموریات سبخانا پس لوٹا چون کی پا دشمن بان پا وقت سبا کے سار کے نبی اسلام بیش تاب سر سارا ملمہ کوئی پہ قوم بانے کدہ ازان آواز تر آگر بیا پہ ملمہ کدہ مسلمانان دی پا سر نبی ناقانا نو پورتا کئی دا اسونا پا وقت سبا کے ناقان غبار لرا اگورا آگا ٹائم سار کے پرخی می لیکن دور سپیٹ کروانی چی پا آگا ٹائم کے دوڑی وزید دی دخپونا آوتا چارا منڈ ونوال دالا پا دین کے وسط نبی جمع پد نکیدون کی دا خونه اسونه پا داغا مندو سرا یا پا داغا وقت سبا که جمع پا جمع جمعیت دمو دا دشمن که او تو چرتا دا اللہ دین دو پارت جهادو نکم این الانسداؤ سا والا مرض ذکر که دا اسونه حالا دیو که دا خبر مالک سور تابیدار دی لگ روپای پیش میره دی مجاہدی مالک حقیم نده یا سلی گو تا خوراک مورا کور کرده دا خبر مالک دلان سنگ مندی وی او تا انسان یقین انسان ناشکر منکر انسان ربی لکنو دا دخپل رب ناشکر دے وینو والا ظاہر کر شاید دے کنے پر ناشکر دے در ربانی لشید گواہ دے اخپل گواہی کر دے دا عمل دے گواہ دے یہ دا اللہ ناشکر دے قرآن لن را دی نور عمل سی نکی وینو یقین دا انسان چھے دا ہل دا والا مرض خو دمین دا مال دیر سخت دے وینو ایمان لیلار چھو پیسے ہوگا تھا ماں مر دشم چې پیسې وکړه پیسو پسې لگے دے بل بمړې د پیسو دفاره نفل عالم کو ته پدې سړي ته پیسې نه مړې به څنګه ګورې د بچی د بمور د پلاری او اسی به ساسې ولې مړې په پیسو ما مرونه کوي هدا صرف مخلوقات د حیوانات له حیوانو داسې نه نفل عالم ان پوېږي دې کړشې بو سر ما پور راکړې شي اجه په قبرونو کې دی واړو لشي دا انسان په خدمت کې روز ښکار بشي او حوصل ما په صدور او سرګن بشي اج په سینو سینو کې کومه رازونه و او یو ماتوب له سرایر مخې ته ځو په هغه ورځ کې ښکار بشي رازونه په سینه کې کوپرو د دین پر شو ځان ته مؤمن وی عالم ځان ته وی او ځان ته مجاهد وی او کوی د دنیا لپاره جهاد نو دا ارته ښکار شي په غرض باندې ان ربهم بهم یغه رب رب دی په دې باندې په دغه با خبرداري اسیم خبر خدا په دغه رب باندې خبردار دی صدا به دغه مطابق کړی جزا صورت نو مطلب د صورتو مطلب صورت بیان کړو مطلب دا دی یعنی تعقد ورکو انسان ته وی خوې په وی ساته یو ګره اسونه ګره اگر اسون د خپل مالک سور تابعدار دی ته خپل مالک سره پیدا کړی حقیقي مالک دغه تابعدار نشه سورۃ قاریہ دا مکی سورۃ د نزولن دیرشم نمبر دی 30 نمبر په نزول کې دیرشم نمبر دی او په ترتیب کې په دیرشم نور سورۃ قریش پسې اور ترتیب کې یو سل ایک دے سورۃ عادیات پسې تیس نمبر دے پنزور کی سورۃ قریش پہ سے ترتیب کی اوسل یو دے اور سورۃ عادیات پہ سے رب سورۃ مخ کے سلام مخ سورۃ زجر و انسان تو پناہ شکر دو تخفل مالک بانے تو مثال درسوں سرا دوسری سورۃ کی تخویف و ناشکر انسان تھا اخروی داخرت دیو جور پہ سے راڑا دیما مخ سورۃ کے آخرہ کی ہوئے کہ اللہ خبردار تھا نا دی صورت کې شپږم کوي چې دی صورت کې شپږم کوي چې تنخواه سزا بل درکې د هغې مطابق ورپسې کراړم بل درېم ربط مخ صورت کې وایي چې قبرونه به راوځي نو دې صورت کې وایي څنګه به راوځي کل په راشل مخصوص لکه دا ډیوه چې مړه شي او دا تر یوه ګډ اړو درو دا شان بدی په منډو منډو باندې امتیازات سره سو ممتاز په آیت نمبر چار باندې یا مکون ناس کا فراسل مخصوص دو امتیاز سورت ممتاز پیاد نمبر پنج بانے تکون جوار کل این من پوش در امتیاز سورت ممتاز پیاد نمبر سات بانے پہو پی عیشہ سے راہ دیا او سالورم امتیاز آت نمبر اٹھ نو و اما من خب ان موازن پہ اومی حاویا بردانش تشن مقصد سورت اثبات قیامت او تخویف اخروی القارع تنگیدون کی رضو لأن تقرأ قلوب الناس دخل قلوب کی دنگار دا شنو سخت رضا القارع تنگون کی رضو مل قارع سشی پوکتا شرط تنگون کی رضو فما دراکا اسی پو کتارا سٹنگ مل کر سٹنگ ان کر وام آدرا کسی پو کتار سٹنگ ان کر پتا عورت کیا کونونا شیبا کر کر پر آشر مفسوس پہچان تھا رگو گڑ وڑو نو تو شو لکھا چڑی ہوا مڑا شیرا سے کر دس منڈے ہوئے پیا پتا کون جی بالو اب شکر نہ کر پوچھ پہچان رہا وڑا ڈینڈس شو اگر ڈینڈس اگر بات سب دی اڈ ڈینڈس چکی ہے بالو چل دی دس ہم لالو دی پاما من سکل مو نور چې هرڅوک نشي درنې شي تر دې مال د هغه نو دی به په یو ژوند کې رضیتون خوشحالونکی د ده و اما من خفن موادینو هر چې هرڅوک نشي چې سپک شي تر دا تل دغه مال د منې وي عام دی که د هغه زمانې وو که د زمانې وو نو چې تلی درنه شوه که هغه د پیغمبر دی وو او که د ولي دی وو جن ته به دي او که تلی سپک شوه که د پیغمبر پلار وو که تری وو که نیکۍ وو هر څه دی به جهنم ته وما من خفر موازینو هر چه اکس ده چه سپک جه تل ده مال ده آقا پا هم میو هاویا نو زایده ده هاویا ده اصی چه پاک ده سده ده هاویا نارو خامیا اور ده گرم ما بلده بیده